Не отступала, вярэдзіла апейка ў цішы ночы тое, што гаварылі прамоўцы пасля Тарасенкі. Яго адкрытасць на трыбуне падахвоціла людзей на шчырасць. Амаль увесь час білася ў выступленнях жывое, турботнае жыццё. Адзін казаў, што ў радзе калгасаў зроблена толькі фармальнае абагульненне маёмасці і сродкаў, што сяляне не спадзяюцца на цвёрдасць калгаснага грунту. Другі заяўляў, што нельга дабіцца інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі без мінеральных угнаенняў, трывожыў, што мінеральных угнаенняў калгасам будзе вельмі мала і што дырэктывы аб будаўніцтве завода мінеральных угнаенняў не выконваюцца. Старшыня калгаса з Пухавіцкага раёна паскардзіўся, што з-за таго, што няма машын, як працавалі трохполкай, так і працуем. Калі ж мы ў калектывах будзем працаваць трохполкай, які толк будзе? На тое, што няма машын, скардзіліся багата хто. Машын не было ў большасці нават такіх калгасаў, якія жывуць ужо па 2-3 гады. Прамоўца з Полатчыны шчыра дакладваў, што ў калгасах няма цвікоў, няма пастромак, хамутоў. На сотню коней ёсць 20 хамутоў, бо іх нельга купіць, бо сыравіны няма. Добра, што ў нас лаза ёсць, дык мы з лазы зрабілі. А ў некаторых калектывах, можа, і лазы няма. Ён казаў з болем, з гневам, усе таварышы останаўліваліся толькі на трактарах, толькі думалі, што адзін недахоп, калі трактара мы не маем. Як мы машынамі забяспечаны, калі, напрыклад, у калектыве ёсць малацілка, а ў ёй зламалася шасцяронка, то купіце, калі ласка, новую малацілку, бо няма чым замяніць зломленую частку. Калі мы прасілі лемешы, то нам не прыслалі ні аднаго лемеша, а прыслалі плугі. Голас яго ўсё званчэў, усё гарачэў, ён шчыра бядуючы ўжо нібы вінаваціў кагосьці. Калі паглядзець, які калектывы атрымліваюць даход, дык ніякага, все сродкі ідуць на пабудову. У калектыве ў нас часта ёсць босыя і голыя. Крэдытаваннем яны не забяспечваюцца. Мы атрымалі на ўвесь калектыў 4 пары падошвы. А дзе нацельная бялізна? А дзе ніткі, якімі мы павінны абшывацца? Калектыву няма на сённяшні дзень на што пашыць адзежы. Пасля такіх галасоў апейку неёмка было згадваць спрэчкі пра тое, дзе будаваць агракамбінаты, аграгіганты. Дамаганні, каб да трох раёнаў агракамбіната далучыць яшчэ чацвёрты. Між неспакою гэтых галасоў памяць трымала іншае, як Аксючыц з Міншчыны з філасофскай глыбакадумнасцю разважаў і тлумачыў, што чым шкодныя гаворкі пра тое, што тэмпы калектывізацыі вялікія, што іх трэба зменшыць. Ці можам мы так ставіць пытанне? Пытаўся ён пафасна, акідваючы залу позіркам. Пачакаўшы момант, адказаў сам жа. Калі б мы сабе паставілі пытанне аб тым, каб гэтыя тэмпы зменшыць, то гэта значыла б паставіць пытанне аб тым, што трэба нашу класавую барацьбу на вёсцы зменшыць. Так ставіць пытанне мы не можам. Гэта пастаноўка пытання не наша. Апейка мімаволі падумаў з іроніяй. Мудрэц! Адзін прамоўца, расказаўшы, колькі давялося патраціць і часу, і сілы, каб дабіцца звычайнай сіласарэскі, ехаць аж у Мінск са старшынёй акруговай РСАІ, заявіў трывожна. Калі ў далейшым мы будзем адчуваць такую слабую дапамогу, мы не зможам належным тэмпам развіваць справу сельскай гаспадаркі. Вельмі разумна, сказаў ён. Справа калектывізацыі на сённяшні дзень з'яўляецца яшчэ новай справай. Мне здаецца, мы павінны гэтыя самыя калгасы выхоўваць як малых дзяцей, каб яны лепш узмацняліся, яшчэ большую, шырэйшую трывогу пачуў апейка ў выступленні старшыні акружнога выканкама з Магілёўшчыны Малашонка. Нам заўсёды здавалася, павольна басавіта гум Малашонак, што мы зрабіць суцэльную калектывізацыю ў Клімавіцкім раёне зможам за кошт сродкаў, якія маюцца ў нашым распараджэнні. Але мы павінны былі пераканацца ў тым, што справа калектывізацыі нават аднаго раёна явілася непасільнай для нашых акруговых устаноў. Як і даклад з супярэчлівымі пачуццямі ўспамінаў апейка заключнае слова Рачыцкага. Адказваючы прамоўцам, што турбаваліся пра кадры, пра тэхніку для калгасаў, прызнаўшы, што пытанне аб кадрах з'яўляецца самым адказным, Рачыцкі цвёрда заявіў: «Існуючая сетка навучальных устаноў, нават калі яна і будзе некалькі пашырана, не зможа вырашыць тых задач, якія мы самі сабе ставім, і не зможа на працягу 2 гадоў папоўніць склад кадраў з ніжэйшай і сярэдняй адукацыі, і нават на працягу 3 гадоў». «Другое пытанне, якое заняло досыць вялікае месца ў спрэчках, — казаў Рачыцкі, — гэта тэхнічная ўзброенасць. Гэтае пытанне таксама на працягу 2-3 год і нават у канцы 5-годкі цалкам не будзе вырашана ў такім аб'ёме, у якім патрэбна». Ён гаварыў мерна, выразна, як чалавек, які ведае і тое, пра што гаворыць, і тое, як трэба ўсё ацэньваць. Гэтае веданне, адкрытасць выклікалі павагу да яго. Неспадзяваным зноў было тым жа тонам, ён заявіў пад канец: «Сёння на сесіі як быццам не было чутно аб такой пастаноўцы пытання, што калі мы не маем тэхнікі, не маем патрэбных кадраў, добрага арганізацыйнага апарату, трэба нам устрымацца з калектывізацыі». Не чутно было аб гэтым. Відаць, такі настрой пераламіўся ўжо жыццём, сапраўднасцю, якую мы маем. Тыя таварышы, якія аб гэтым гаварылі, ужо ўсвядомілі, што гэтае пытанне не з'яўляецца рашаючым. Апейка быў згодны: калектывізацыю трэба разгортваць як толькі можна. Але развагі яго ўпарта тачыла сумненне. Усё ж нашто было казаць так, нібы ні тэхніка, ні кадры, ні арганізацыйны апарат нічога не значаць, нічога не рашаюць, нібы і не абавязкова лічыцца з рэальнымі магчымасцямі. Нашто такое легкадумства? Апейка не разумеў гэтага, не мог зразумець. Адчуванне шырыні і супярэчлівасці жыцця не давала апейку спакою ўвесь час. І калі абмяркоўвалі бюджэт, і калі абгаворвалі даклад пра чыстку савецкага апарату. Асабліва багата было гарачых выступленняў, калі ішлі спрэчкі пра бюджэт. Людзі з усіх краёў, найбольш жанчыны, неслі к трыбуне бяду сваіх вёсак, родных людзей, якія паслалі іх сюды, у сталічную залу, наказалі ім. Прасілі сродкаў на бальніцы, школы, крамы, дзіцячыя яслі, хаты чытальні, лазні, прасілі настаўнікаў, дактароў, дакладчыкаў, прасілі лякарствы, апал, святло, скардзіліся, што мучыць бездараж, што мала кніжак для дзяцей, што не хапае газы, ботаў, адзення, махоркі. Зямляк з Мазыра вельмі разумна гаварыў пра тое, што зарастаюць вакол Прыпяці рэкі і сплаўныя каналы. Прасіў грошай на рэгуляванне рэк, даказваў, што неабходна пашырыць меліярацыю, якая дасць багата ўрадлівых зямель. Розныя, Нязлагадныя думкі засталіся ў апейкі ад даклада намесніка наркама РСАІ Рыскіна. Рыскін вельмі зграбны ў акуратнай гімнасцёрцы, зграбны ў рухах, спакойна, разумна растлумачыў, чаму неабходна чыстка дзяржаўнага апарату і чаму ёй дадзена такая ўвага. Ён адразу ж заявіў, што дзяржаўны апарат в асноўным складаецца з адданых справе сацыялістычнага будаўніцтва работнікаў. Услед за гэтым жа, лёгкім тонам, але сур'ёзна, дзелавіта, сказаў ён, што побач з адданымі людзьмі працуюць і значныя кадры такіх, якія шкодзяць сацыялістычнаму будаўніцтву. Нарэшце мы маем, энергічна вёў ён далей, катэгорыю нешматлікую, паасобныя адзінкі, у якіх, бясспрэчна, маецца прытупленне камуністычнай пільнасці, людзей, якія згубілі рэвалюцыйнае чуццё, такіх людзей, якія не бачаць, што робіцца вакол іх, не могуць ахапіць усіх гэтых складаных задач, людзей, якія паддаюцца ўплыву класава-варожых нам сіл. Рыскін заявіў, што месцамі назіраецца агіднейшае скрыўленне класавай лініі, месцамі поўнае разлажэнне. Ён стаў абурана крытыкаваць наркамзем, вся дзейнасць якога ішла на развіццё кулацкіх гаспадарак, насаджэнне хутароў супроць калектывізацыі. Строга судзіў Рыскін фінансавыя органы за неправільную лінію пры абкладанні служыцеляў рэлігійных культаў, недастатковую цвёрдасць пры спагнанні падаткаў з буйных прыватных гандляроў, з прыватнага сектару сялян. Аказалася, што ў рэспубліцы, у Мінску, Гомелі, Віцебску, Магілёве, як і раней, дзейнічаюць яшчэ нямала буйных гандляроў, якія ўсяляк выкручваюцца ад падаткаў, ад фінансавага кантролю. Рыскін вінавацячы сказаў, што фінансавыя органы на дзяржаўны і кааперацыйны сектар націскалі больш, як на прыватны. Ён даводзіў гэта тым, што прыватны сектар мае большую суму нядоімкі. Рыскін вінаваціў, што выяўлена толькі каля 2% кулацкіх гаспадарак, што багата выпадкаў, калі кулак залічваецца ў сераднякі. З усяго гэтага Рыскін вывеў, што класавая лінія часта не вытрымліваецца, з'ява недаравальная ва ўмовах нашага сацыялістычнага наступлення на варожыя элементы. Рыскін паказаў некалькі прыкладаў таго, хто быў вычышчаны, зняты з пасад. Тут былі і бюракраты, і растратчыкі, і п'яніцы, і хабарнікі, і жулікі. Усё гэта былі людзі, якіх належала гнаць. Апейку не спадабалася адно, што плён нялёгкай гэтай працы мераўся на працэнты. Рыскін крытыкаваў Пухавіцкі раён за тое, што там 1.5% па першай катэгорыі бюракраты вычышчаны толькі. Здаецца, сказаў Рыскін, тут праца была зроблена няправільна, у бок недавыканання. 0.4% супрацоўнікаў аднаго чалавека, тады як у наркамземе вычышчана 9%. Нібы па чысцы трэба ставіць сябе нейкі план выконваць яго, падумаў нязгодна апейка. Разумна зазначыў Рыскін, што пры чысцы больш стараліся выяўляць былых людзей, хоць і гэта трэба, і мала давалі ўвагі людзям, якія шкодзілі сваёй дзейнасцю, цяпер злосным бюракратам, што не зважаюць на сваё пралетарскае паходжанне і партыйную прыналежнасць. У дакладзе было багата талковага і тым больш чутна вылазіла ў ім неразумнае. З прыкладаў розных памылак Рыскін асабліва вылучыў рашэнне, што прынялі у Гомелі ў Акрфа. Рыскін чытаў яго гнеўна, як недопустимы факт. Прымаючы пад увагу спецыфічныя ўмовы работы ў Акрфа, Рыскін трымаў лісток у руцэ, кідаў у залу позіркі, нібы запрашаў далучыцца, падзяліць яго абурэнне, прымаючы пад увагу спецыфічныя ўмовы і ўлічваючы магчымасць паступлення негрунтоўных матэрыялаў, а таксама паклёпаў на глебе асабістых разлікаў, сход заклікае камісію па чыстцы апарату аднесціся да чысткі з асаблівай асцярогаю. Хіба ж гэта ёсць лозунг для развіцця самакрытыкі? З гневам казаў Рыскін, апусціўшы лісток. Гэта лозунг, каб садзейнічаць камісіям па чыстцы ускрываць гэтыя недахопы? Гэта ёсць апартуністычны лозунг, які замазвае класавую сутнасць. Лозунг, які бясспрэчна з'яўляецца тормазам, які можа звесці на нет всю працу па чыстцы савецкага апарату. Замест актыўнай дапамогі камісіям па чыстцы яны хочуць заблытаць, не даць магчымасці ўскрыць усе недахопы свайго апарату.